przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżowo-lędźwiowych, reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobuli. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest sobota, 6 kwietnia, minęła 8. Serwis Romuald Wójcik. Rosja znów zaatakowała rakietami Ukrainę. Zginęło co najmniej 10 osób. Od 8 godzin w całej Polsce obowiązuje cisza wyborcza. Komisja Europejska zatwierdziła wypłatę 6 miliardów 300 milionów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Polskie i sojusznicze samoloty znów patrolowały obszar nad wschodnimi terenami kraju. Powodem była aktywność rosyjskiego lotnictwa strategicznego. Rosja znów zaatakowała rakietami i dronami Ukrainę. Zginęło co najmniej 10 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Władze Charkowa przekazały, że w wyniku uderzeń szachidów w mieście zginęło co najmniej 6 osób, a 10 zostało rannych. Bezzałogowce uderzyły m.in. w bloki mieszkalne. Atak na cywilów po raz kolejny udowodnił, że Rosja to kraj terrorysta, napisał mer Charkowa Ihor Terechow. 4 cywilów zabitych i 25 rannych. To z kolei bilans nocnego ataku na Zaporoże. Tam Rosjanie użyli rakiet. Obrona przeciwlotnicza pracowała też w obwodzie kijowskim. Według danych ukraińskich sił powietrznych Rosjanie w sumie wypuścili w nocy 32 szachidy, z czego udało się strącić 28. Ukraińcy zestrzelili też 3 z 6 rosyjskich rakiet. Rosjanie codziennie dokonują powietrznych ataków na Ukrainę. W zeszłym miesiącu użyli ponad 400 rakiet różnych typów i 600 dronów szachid. Paweł Buszko, Polskie Radio. Od 8 godzin w całym kraju obowiązuje cisza wyborcza. Potrwa do jutra do 21, czyli do momentu zamknięcia lokali wyborczych. W tym czasie nie można prowadzić agitacji, organizować zgromadzeń, pochodów czy manifestacji oraz rozpowszechniać materiałów wyborczych. Politolożka z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Małgorzata Myśliwiec, mówi, że jest to czas dla wyborcy, by w spokoju mógł podjąć decyzję, na kogo odda swój głos. To jest taki czas na refleksję. Myślę, że tego szumu wyborczego było już dostatecznie dużo, szczególnie widzieliśmy w ostatnich dniach taką intensyfikację. W moim przekonaniu to nie jest zły pomysł. Oczywiście znamy systemy polityczne, które nie mają takiej praktyki. Ten czas na zastanowienie, na wyciszenie, wręcz chyba na to, aby przestać drażnić wyborców. Z kolei prawnik profesor Tomasz Pietrzykowski mówi, że gdyby cisza nie obowiązywała, to sztaby wyborcze mogłyby wpływać na wyborców bezpośrednio przed lokalami. Brak tej ciszy, znaczy umożliwienie takich last minute zabiegów czy wręcz trików przez poszczególne komitety wyborcze stosowanych, mogłoby w dużym stopniu też uprzypadkowić, jeśli tak można powiedzieć, wynik wyborczy, zwłaszcza przy niskiej frekwencji. Zgodnie z kodeksem wyborczym za złamanie zakazu agitacji grozi kara w wysokości od 20 zł do nawet 5 tysięcy. Podawanie wyników sondaży obłożone jest karą od 500 tysięcy do miliona. Cisza wyborcza musi panować również w internecie. W tym czasie uważajmy także na zagrożenie dezinformacją, mówi Magdalena Wilczyńska z NASK. Każde wybory to pretekst do eskalacji zachowań i treści dezinformacyjnych. My w NASK-u będziemy prowadzić bieżącą analizę i zachęcamy wszystkich Państwa do zgłaszania nam takich treści, które mają potencjał dezinformacyjny, który należy zweryfikować, zanim się je udostępni, poprzez naszą stronę bezpiecznewybory.pl. W weekendy wyborcze NASK będzie utrzymywał system szybkiego wykrywania i reagowania na dezinformację, który zakłada również współpracę z mediami społecznościowymi jak Facebook, portal X czy TikTok. Komisja Europejska ostatecznie zatwierdziła wypłatę Polsce 6 miliardów 300 milionów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Wczoraj została zakończona pisemna procedura w tej sprawie. Wszystkie biurokratyczne procedury zostały tym samym zakończone i pieniądze mogą być przelane na polskie konto. Nie nastąpi to jednak od razu, ale w ciągu kilku dni. Chodzi o wewnętrzne procedury w Komisji Europejskiej. Fundusz Odbudowy, z którego kraje członkowskie otrzymują pieniądze, jest bowiem finansowany z pożyczek zaciągniętych na rynkach. To nie są leżące pieniądze do dyspozycji Komisji, jak te w unijnym budżecie. Wypłatę Polsce pieniędzy z pierwszej transzy należy uznać za przełomową, bo przez 2 lata były one zablokowane. Komisja Europejska zarzucała Polsce łamanie zasad praworządnościowych. Zmieniła zdanie, gdy nowy rząd, wyłoniony po październikowych wyborach, przygotował plan reform w sądownictwie. Cała pula KPO dla Polski to prawie 60 miliardów euro, które trzeba wykorzystać do końca 2026 roku. Czasu nie zostało więc wiele. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wodne murale pojawiły się na chodnikach w Tarnowie. Widać je dopiero w czasie deszczu. Pomysłodawcy długo szukali farby, która będzie widoczna pod wpływem wody i jednocześnie trwała. Fajny pomysł. No super to jest. Jest smutna, miękka, wesoła. Tak, pierwszy raz to widzę. Zawsze jakiś pomysł ciekawy, zachęcający do radosnego podejścia do życia. Super, ej, szczerze powiedziawszy, mamy trochę smutne czasy, także fajny pomysł, naprawdę super. Co do płynności, wodne murale w Tarnowie kosztowały 16 tysięcy złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 7:55, serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. I zacznę od pewnej opowieści spod Wawelu. Dwie główne dyscypliny Krakowi to piłka nożna i hokej na lodzie. W obu sekcjach tego zasłużonego dla polskiego sportu klubu pozbyto się wczoraj trenerów. Remis 2-2 piłkarzy z ostatnim ekstraklasowym zespołem tabeli ŁKS-em przelał szale goryczy klubu dowodzonego obecnie przez prezesa Mateusza Drożdża. Długopis, którym podpisywał wczoraj dymisję Jacka Zielińskiego, nie zdążył jeszcze ostygnąć po porannym zwolnieniu po blisko dwóch dekadach trenera hokeistów Rudolfa Rochaczka. W ciągu tych 20 lat jego podopieczni 7-krotnie zdobywali Mistrzostwo Kraju, do tego 4 razy srebrne medale, 2 razy brązowe. Kraksa po 3-kroć zdobywała też w tym okresie Puchar i Superpuchar Polski. Do tego jako pierwszy polski klub wygrała Puchar Kontynentalny. W tym sezonie nie wyszła z ćwierćfinałów. Na pewno to koniec pewnej epoki. Wspomniałem o remisie przy Kałuży, Krakowia ŁKS 2-2. W drugim wczorajszym meczu potknięcie Rakowa Częstochowa, który z Radomia wrócił bez punktów po porażce 1-2 z tamtejszym Radomiakiem. Dziś w programie kolejne mecze 27 kolejki PKO BP Ekstraklasy. Korona Kielce zagra ze Stalą Mielec, to o 15:00. 2,5 godziny później Ruch Chorzów zmierzy się z Puszczą Niepołomice. O 20:00 sobotni Szlagier, niedawno uciekający przed stawką, a teraz goniący lidera Śląsk Wrocław, zagra z Wartą Poznań. A teraz siatkówka w tym piękniejszym wydaniu. Chemik Police i Rysice Rzeszów. Któraś z tych drużyn zdobędzie Mistrzostwo Polski w siatkówce kobiet. Wczoraj szanse na finał straciły BKS Bielsko-Biała po porażce 2-3 z Rysicami. Chemiczki wybiły z kolei finał z Głów Budowlanych po zwycięstwie 3-1 w Łodzi. Z porażki tłumaczy się rozgrywająca Budowlanych Ewelina Wilińska. No niestety kalendarz nie był dla nas łaskawy. Po ciężkich meczach z ŁKS-em praktycznie następnego dnia byłyśmy już w busie. Widać to było zwłaszcza w pierwszym meczu, bo ten mecz wyglądał inaczej. Tu już miałyśmy więcej szans. Jest bardzo nam przykro i ciężko tak powiedzieć na gorąco coś więcej. Wczoraj świetne widowisko na stołecznym Torwarze, gdzie od wczoraj trwają Mistrzostwa Polski w Szermierce. W finale turnieju szablistów triumfował Olaf Stasiak z Konińskiego Klubu Szermierczego. W finale pokonał Szymona Chryciuka z AZS-u AWF-u Katowice. Zdecydowanie, z Szymonem to są tragiczne walki. Pomimo tego, że ja mogę prowadzić 10-2 i tak mam dalej świadomość, że muszę być na tym samym poziomie skupienia. Szymon potrafi wykorzystać każdy mały błąd. Trzeci turniej z rzędu zakończony pierwszym miejscem. Nie powiem, że się nie spodziewałem. Przygotowywałem się całkiem ciężko, między innymi pod ten turniej. 3 lata przegrywałem o strefę medalową i na tych zawodach już czułem, że to jest dzień, którym się przełamie. A dziś na Torwarze do boju ruszają floreciści. W szabli i szpadzie odbędą się turnieje drużynowe. Wstęp na Mistrzostwa Polski w Szermierce bezpłatny. Dziś w kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. W Warszawie jest wprost przeciwne. Przeciwnie, jest piękne słońce i maksymalnie do 18 stopni, tak jak w Łodzi i Krakowie. 19 stopni w Poznaniu i Szczecinie, po 20 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Chłodniej, 13 stopni będzie w Koszalinie, 14 w Gdańsku i Zakopanem, a 15 w Olsztynie i Białymstoku. Autopromocja. Za sprawą często ekstremalnych moich postaci, które gram, to rzeczywiście się nie nudzę. W Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. Wajda, Holubek potrafili słuchać, czy Wojtek Munarski. On umiał słuchać, ale się złościł. W Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Dziś wyjątkowo kilka minut po 16:00. Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Rewelacja! Teraz w euro! Do sierpnia nie płacisz! Do 30 raty 0% na cały asortyment! RRSO 0%! Kupuj w niskich ratach! To się opłaca! Promocja do 16 kwietnia! Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wow!

Poranna audycja Zapraszamy do Trójki i zapowiadani goście, małżeństwo Wutezich, Dominika i Stefan. Stefan całkiem niedawno gościł w trzeciej stronie medalu z młodymi piłkarkami z drużyny Olympic Poznań. Dominika też u nas była przy okazji mundialu i meczu naszych piłkarzy z Francją. Dzień dobry Dominiko, dzień dobry Stefanie. Dzień dobry. Dzień dobry, bonjour, bonjour. Bonjour. Dominiko, najpierw ciebie zapytam, jak to się stało, że ty ściągnęłaś Stefana pod Poznań? Jakoś tak zupełnie przez przypadek. Spotkaliśmy się we Francji, a dokładnie w akademiku, jeszcze dokładniej to w kuchni w akademiku. Tak mieszkaliśmy jest. Na jednym piętrze. Był to zresztą ostatni chyba rocznik takiej koabitacji studentów Erasmusa i Francuzów na jednym piętrze i w jednym budynku. Tak się poznaliśmy i właściwie od nie wiem już ilu lat, bo już teraz przestaliśmy liczyć. No tak, 20 lat temu. 20 lat, tak, no. Z małymi, z większymi, mniejszymi perturbacjami dotarliśmy do tego wyniku i bardzo szybko Stefan dotarł do Polski. A Krzysztof, ty mówisz coś niefajnego, bo mówisz, że ona mnie ściągnęła, a tak naprawdę to ja polowałem ją, bo ja czekałem w tej kuchni, bo wiedziałem, że ona mieszka obok tej kuchni aha. I po prostu zdobywałem. Czyli ty się, Stefan, zaczaiłeś na Dominikę. No dokładnie tak. Tak to jest, no, to specjalnie szukałem takiego jogurta przez 2 godziny. Czekałem, zanim wyszła z jej pokoju, nie? Okej. Okay. Co byście studiowali? O, no to... Już zapomnieliście. Nie, ja studiowałam doradztwo zawodowe i HR. Okej. Okay. I ja nauk politycznych i ekonomia. I? Czyli zupełnie inne rzeczy. Nie studiowaliśmy razem w ogóle, nie? Bo to był taki duży budynek i było studenci WF-u. No w ogóle nie w samej uczelni właśnie, nie? To było bardzo różne, nie? Dominika, pytanie do ciebie. A ty nie chciałaś mieszkać w Paryżu, skoro tam pojechałaś na studia? Poznałaś Francuza? My się poznaliśmy w Rennes. W Rennes. Tak, tam się poznaliśmy. Ja tam mieszkałam 2 lata i planowałam już powrót do domu i nigdy nie zakładałam, że będę we Francji na stałe, ale myślę, że tak samo Stefan nie zakładał, że w Polsce będzie na stałe. No tak. I przez jakiś czas zastanawialiśmy się, że rzeczywiście po jego przyjeździe do Polski, gdzie wylądujemy i długo czekaliśmy z zapuszczeniem korzeni, z budową domu, ale koniec końców postawiliśmy na Poznań i myślę, że do tej pory nie żałujemy. A ty, Dominiku, jesteś poznanianką? Tak. A ty, Stefan, a ty skąd pochodzisz we Francji? Pochodzę z Paryża, tylko że przez piłkę nożną i przez studia to mieszkałem w różnych miejscach. Dlatego ja skojarzyłem z tym Paryżem jednak. To jednak no, coś mi świtało w głowie. Pochodzę z Paryża, ale nigdy nie się utożsamożniłem. Utożsamiałem z tym miastem, bo no, grałem w Tours nad Loirą, w Orleanie też nad Loirą, studiowałem w Bordeaux, w Rennes, więc i w Poznaniu. I bardziej się czuję jako Francuza, ale do żadnego miasta oprócz Poznania czuję przynależność, więc za chwilę to też właśnie liczyliśmy z Dominiką, że niedługo będę żył więcej w Poznaniu niż w jakimkolwiek innym miejscu na świecie, więc jestem Poznaniakiem też teraz, no. Wiem, jak to z tobą jest. Już się chwaliłeś, że jesteś poznaniakiem. Dominiko, Stefan szybko chciał się uczyć polskiego? Czy były jakieś z tym kłopoty? Nie, on się w ogóle sam chciał uczyć, a później cały podziw chyba spadł na mnie, że tak ładnie go nauczyłam. Tak samo jak stwierdziłeś, że go ściągnęłam, tak samo wszyscy przypuszczali, że nauczyłam go języka polskiego. Uczył się sam, ponieważ ja nie mam cierpliwości do nauki, do uczenia innych, więc on był od samego początku bardzo zdeterminowany. Pamiętam jeszcze pooklejany pokój w akademiku, lodówki, szafki, wszędzie wisiały jakieś słówka, a że szybko łapie, to poszło mu to bardzo, bardzo sprawnie. Oczywiście były jakieś śmieszne sytuacje, były gafy, ale to jest nieuniknione. Stefan, ja uwielbiam słuchać, jak ty mówisz po polsku, bo mówisz cudownym francuskim akcentem, natomiast mówisz naprawdę, tak jak mówi Dominika, płynnie, mówisz jeszcze w jakimś innym języku, masz porównanie do innego obcego języka, myśląc o języku polskim? Tak. Trudny jest ten nasz język bardzo dla ciebie? Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo ja studiowałem niemiecki. Aha. I tego, że to jest język, który najdłużej tak naprawdę się uczyłem w szkole, to jest tak, że prawie wszystko zapomniałem, a polski Polski się uczyłem właśnie akurat grając piłkę na boisku, nie? Więc po dwóch miesiącach to jak wszyscy krzyczeli na mnie na boisku, no grywaj, graj wszystko i tak dalej. I nie mówię właśnie też o tego słownictwa boiskowe niekoniecznie. Tak, bo to jest specyficzne słownictwo. Nie będziemy cytowali, tak. Nie będziemy cytowali, ale... Tak, to może wejdę ci w słowo. To tutaj mnie Stefan uczył języka polskiego, jak wracał z treningów i miał pytania, co znaczy konkretne słowo, nie potrafiłam mu odpowiedzieć. Tak, faktycznie właśnie. Myślałem, że powiesz Dominika, że włos ci się jeżył. No, dokładnie. No, ale miałam tak zwaną zawiechę. Tutaj słuchajcie, tutaj postawimy przecinek, posłuchamy muzyki i wrócimy za moment do rozmowy z wami. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Wracamy do rozmowy z Dominiką i Stefanem WTZIM. Stefan świetnie nauczył się mówić po polsku. Dominika mówi świetnie po francusku, ale powiedzcie, w jakim języku przede wszystkim komunikują się wasi dwaj synowie? Przypomnijcie, ile mają lat, jakie są ich imiona. Gabriel ma 13 lat i Oskar ma 12 lat, 13,5. To jest taki duży temat w ogóle, bo to jest tak, że od urodzenia ja dużo czytałem nad tym, żeby ojciec mówił w swoim języku, a matka mówiła w swoim języku, więc ja od samego początku mówiłem po francusku, Dominika mówiła po polsku. Od samego początku byli dwujęzyczni. Tylko, że po jakimś czasie zauważyliśmy, że Polski jednak wygrywa nad francuskim, bo szkoła... Bo rówieśnicy, tak. Tak, koledzy wszyscy i tak dalej, także gdy mieli 5-6 lat, to zaczynaliśmy troszeczkę odkręcić tego, bo my rozmawiamy po francusku, nie? Z Dominiką i dom jak gdyby zrobiliśmy tak, że w domu to musimy mówić po francusku, nawet jeśli między sobą chłopacy Gabriel i Oskar mówią po polsku między sobą. Mhm. Nawet jeżeli to jest trudne dla nich mówić do mamy po francusku, to czasami się starają i to jest też dla mnie właśnie, muszę też się przyznać, że to dla mnie też fajnie, jak pracuję, jak rozmawiam z tobą po polsku, jak wszystko i mam po polsku, wracam do domu i mam rodzinę, które mówię po swoim języku, to nie mam jak gdyby le mal du pays, jak to się mówi, le mal du pays. O! No, to za krajem. Ja się ostatnio nauczyłem od Stefana Dominika la clim, że jak wiesz, jak jest taka sytuacja na boisku piłkarskim, kiedy no, zmrozi cię, no bo rywal strzeli szybko gola, no to wtedy się mówi we Francji tak, że się włącza la clim, tak Stefan? Potwierdzasz? Tak jest, no pięknie to mówiłeś właśnie. Już jestem zaskoczony, że pamiętasz jeszcze. No, Stefan, uczę się dzięki tobie. Włączyłeś mi na kim tutaj, jestem zaskoczony. Dominiko, powiedz, jak ty wytrzymujesz w domu z trzema piłkarzami de facto, bo przecież młodzi grają, Stefan oszalał na punkcie piłki i trenuje dzieci. Jak ty sobie z nimi radzisz? Rzeczywiście ta piłka dominuje w naszym domu i to jest w tygodniu, weekend, pod harmonogram piłki jest całe nasze życie dostosowane, wyjazdy, wakacje, weekendy, których właściwie nie mamy, ale jak wytrzymuję? Wytrzymuję, ponieważ widzę, jaka to jest pasja dla chłopaków, dla Stefana również, widzę jego zaangażowanie i determinację i to jest coś, co bardzo podziwiam. Podziwiam ludzi z pasją i widzę, jak te pasje przekazuje właśnie naszym chłopcom i jest to coś, dzięki czemu oni rozwijają też poza sportowym inne swoje kompetencje społeczne. Także jest to coś, co bardzo mi się podoba. Jest to jakiś wysiłek całej naszej rodziny i nie tylko naszej, bo też dziadków tutaj, którzy bardzo często nas wspomagają lokalnie, pomagają w dowozach, w odbiorach, ale też muszą się z tym naszym harmonogramem niestety liczyć. Także jakiekolwiek uroczystości rodzinne, wyjazdy, wszystko jest postawione pod piłkę i bardzo często my jesteśmy w okrojonym składzie. Stefan, ty jesteś de facto pół Francuzem, pół Kongijczykiem. Czy zdarzyło ci się już zabrać rodzinę do Konga? O nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. To się jeszcze nie wydarzyło. Tak. Ale ty jesteś zawsze bardzo dumny z tych swoich kongijskich korzeni i to podkreślasz. Mówisz zresztą, że Gabriel i Oskar, no pamiętam jak przyjechaliście tutaj do nas po raz pierwszy, mówiłeś, że to są w części czwartej Kongijczycy. Tak, dokładnie tak. Akurat na Wielkanoc dostali taki prezent od nas, koszulki Republiki Demokratycznej Konga, Le Léopard właśnie i codziennie idą na boisku i grają właśnie w tych koszulkach po prostu. Więc to jest, no to jest coś fajnego właśnie. Oni też się podobają właśnie to, że mają też takie korzenie trochę, takie inne, nie? Nawet nigdy nie byli, ale widzą właśnie po mojej rodzinie, która mieszka, większość mojej rodziny z Konga mieszka we Francji albo w Belgii, ale we Francji to mamy dużo i jak się spotkamy, to dla nich to jest zawsze po prostu frajda. Też właśnie widzi, że mają takie trochę taką inną tożsamość. No, nie? Tak, największy dylemat jest teraz dla której reprezentacji spośród trzech, bo oni no, chciałem o to zapytać, Dominika, czy ty z chłopcami rozmawiasz na ten temat komu? Bo oni mogą de facto kibicować temu, kto jest w danym momencie na fali, tak? Czy Francuzom, czy Kongijczykom, czy Polakom. Tak jest. Mm-hmm. No tak jest, na każde mistrzostwa to inne, nie? Bo ale jak pamiętam, słuchajcie, jak byliście u nas podczas mundialu i Francuzi grali z Polakami, to nie było w ogóle gadania, oni kibicują reprezentacji Francji i do widzenia. I tak było trochę zawsze, ale to nie dlatego, że ta reprezentacja ma jakąś przewagę nad naszą, ale to wynika z tego faktu, że ta piłka zawsze kojarzy im się ze Stefanem, ta piłka zawsze kojarzy im się z Francją. Za każdym razem od małego, kiedy mieli 3-4 lata, bawili się w swoim pokoju, w momencie, kiedy wchodził temat piłki, oni przeskakiwali na język francuski. Mhm. Ten temat jest zawsze tak, między sobą, ten temat jest zawsze po francusku i ten temat jest zawsze z tatą. To stąd ten, myślę, ten wybór. Mimo tego, że Oskar kartce, coś mówi, że nie chce grać dla Konga, nie chce grać dla Polski, chce tylko grać dla Francji. A w tym dosłownie dwa dni temu dostaliśmy informację, że dostał powołania do reprezentacji wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Po raz pierwszy, więc będzie reprezentować Wielkopolskę i może później zobaczymy. będzie Polska. Krok dalej, już będzie reprezentował Polskę, będzie grał z orzełkiem na piersi. Ja bym sobie tego bardzo życzył, bo to wspaniali chłopcy. Dominika i Stefan Wutezy byli naszymi gośćmi. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że znaleźliście czas i następnym razem na żywo się widzimy. Obiecajcie. Obiecujemy. Dziękuję, merci. Dzięki i do usłyszenia. Zapraszamy do Trójki. I zaraz będziemy kontynuowali wątek małżeństw mieszanych, miłości, która nie zna granic. W naszym studiu już są Jeren Eileten Postuła, Ginajden. Ginajden, dzień dobry. I Marek Postuła, dobrze znany z naszej anteny, pan profesor Marek Postuła. Dzień dobry, Marku. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Teraz zagramy, bo tego słowa było troszeczkę za dużo i to jest utwór wybrany przez Jeren. To jest turecki hip-hop, Jeren? Tak, tak jest. No to słuchamy. Kuramalık senle kontak Savaşırım senin için On bak karikatür gibi sanki Lombak sensiz hayat her gün bana Montak Boşlaşımız boşa gitti ziyana Asla olmaz deme bana asla Biliyorum beni bana ara Ne bilmem ama arayamam Baby I'm a trapstar Her şeyimiz ekstra Elektronik Tesla Money on my sehpa Modum doğuştan yüksek Or you can add a cat Vazgeç benden ya da beni olduğum gibi kabul et Real love ya da yine tuzak Hood up mami sen şu şat Rooftop'a çıkalım mı ufaktan Gel artık yanıma bir elini uzat Baby girl ya bir dinlesene iyi gitarı Bu sendeki big bat devirir her pehlivanı İki Lamborghini bir Aflatun biri sarı Para çok paperwork like acımalıcalı Destelerim aynı benim gibi iri yarı Gel otele gidelim soyalım mini barı Kalbimiz ortak kimlere sorsak kuramadık kontak Kuramadık senle kontak Savaşırım senin için On bak karikatür gibi sanki Lombak sensiz hayat her gün bana Montak Boşlaşımız boşa gitti ziyana Asla olmaz deme bana asla Biliyorum neyi bana ara Ne bilmem ama arayamam Bir türlü kuramadık kontak Yavrum tadın tosta ne sensiz kafam boş Beleş beni yedi on telefon Telefonum off bebek gelip oturup çekek deli oluyorum Sana enin sonun yok her yer dedikodu dikkat et Orası bir kalça görmüş olduğum en büyük paket Ayrı kıtalarda ayrı vakit değil hiç basit Hem güzel hem kibar hem zeki hem karizmatik En los ojos ella tiene fuego Mantık duygularla yapar duelo İçmeliyiz bugün değilim okay bro Kaçı soru what are you afraid of Frontal, korteks simde mortal Combat, orman gibi yandık hislerimiz ortak Korkacak bir şey yok beyni atarız format Sonsuz adek benim olsam Duramadık senle kontak Savaşırım senin için On bak, karikatür gibi sanki Lombak, sensiz hayat her gün bana Montak, boşlaşımız boşa gitti ziyana Asla olmaz deme bana asla To był Ezel, proszę państwa. Warto zapamiętać nazwisko tego twórcy. On jest Jeren popularny bardzo w Turcji. Tak, bardzo, bardzo popularny. Tak? On jest młody ludźmi, tak. Młodzi ludzie go słuchają? Tak. Młodzi jak ty. Dziękuję bardzo. Przypominamy naszymi gośćmi Jeren Eileten Postuła i Marek Postuła, znany doskonale z naszej anteny, pan profesor, który razem ze mną próbuje tutaj przemycić wiedzę, jak żyć długo w dobrej jakości. Ale dzisiaj nie będziemy rozmawiali o długowieczności, dzisiaj będziemy rozmawiali o was. Jeren, powiedz, czym ty się zajmujesz tutaj w Polsce? W pracy zajmuję się badaniami genetycznymi i badam tak zwane mały RNA, który reguluje ekspresję genu. Bardzo trudne wszystkie terminy. Z tego co wiem, ty całkiem niedawno się habilitowałaś. Tak, już miałam listopada, tak. Wielkie gratulacje. Dziękuję bardzo. Czy mąż dumny z żony, że się habilitowała? No oczywiście, że jestem dumny. No, Ja myślę, że Jeren chyba jest pierwszą Turczynką, która ma habilitację w dziedzinie medycyny w naszym kraju, także to chyba taki Ewenement. Ewenement, dokładnie w skali naszego kraju. Gdzie byście się poznali, słuchajcie? No to historia bardzo, chyba można powiedzieć, romantyczna, bo Geran kilka lat temu, no już chyba 10 lat temu, napisała do mnie maila. Ja byłem świeżo po powrocie ze Stanów Zjednoczonych ze stypendium Fulbrighta i dostałem pewnego dnia maila bardzo miłego. Marek, jestem ciekaw treści, wszyscy słuchacze również. To był bardzo profesjonalny mail. Geran była zainteresowana, bo Geran w Turcji pracowała jako weterynarz, ale też pracowała jako naukowiec, także ta ścieżka naukowa nie jest przypadkowa jeśli chodzi o Geran. I ona do mnie napisała maila, że prowadzi badania w Zakładzie Farmakologii, chciałaby kontynuować tego typu badania w Polsce. Dostała akurat stypendium, dostała finansowanie. No i akurat ja byłem w takim momencie życia, że stwierdziłem, że to jest chyba dobry moment, żebym ja już zaczął pomagać innym ludziom. Tego się nauczyłem też w Stanach, że w Stanach Zjednoczonych takie jest bardzo fajne podejście, że jeśli coś dostajesz w życiu, to warto to oddać innej osobie. I to jest taki Coś mi się zdaje, Marek, że w pierwszej kolejności to ty pomogłeś sobie. No, koniec końców wyszło, że pomogłem sobie oczywiście, ale Geran przyjechała do Polski na kilka miesięcy i ta współpraca ułożyła się w taki sposób, że stwierdziliśmy, że to nie tylko nauka nas łączy, ale łączy nas uczucie. Ale to nie było takie proste od razu, żebyśmy ten związek dojrzewał w nas i dojrzewał też trochę tak nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale na poziomie decyzji życiowych, no bo Geran w Turcji miała swoje życie zawodowe i musiała do niego wrócić. No i ja postanowiłem, że ja w takim razie jadę do Turcji na stypendium. Pojechałem na Erasmusa, taki dwutygodniowy pobyt, który w założeniu miał być pobytem naukowym, miałem wykładać tam. Oczywiście wykładałem na Uniwersytecie w Stambule. Natomiast po tygodniu stwierdziliśmy, że wykłady są bardzo ciekawe, cieszą się dużym powodzeniem, natomiast powinniśmy zwiedzić Turcję. I udaliśmy się w taką podróż bardzo fajną dookoła Turcji, która utwierdziła nas w przekonaniu, to długa podróż, bo tam jest co zobaczyć i rzeczywiście tak, wielki kraj do tego. Tak, to była piękna podróż przez Kapadocję, przez całe wybrzeże. Balonem lecieliście w Kapadocji? Tak. Lecieliśmy i to uważam, że to jest najpiękniejsza rzecz, jaką można zobaczyć, tak, jeśli chodzi o atrakcję turystyczną, nie jest na pewno przereklamowana i warto to zrobić. No i przejechaliśmy przez całe wybrzeże od Antalii do Marmaris, to jak ktoś sobie... Czerym pochodzi z Antalii, tak? Dokładnie, tak, pojechaliśmy zobaczyć jej rodzinne miasto, pokazała mi swoje rodzinne miasto, pokazała mi, gdzie chodziła do szkoły, także to też było takie... Uwiarygodniła się, tak. I ostatecznie to tak, pojechaliśmy do miejsca... do takiego ośrodka windsurfingowego, do którego jeździmy już 10 lat. Jak pamiętam, siedzieliśmy na plaży, ja mówię, słuchaj, za rok tutaj wrócimy, ja tu się nauczę pływać na tym kitesurfingu i słowa dotrzymałem. A Jeremy, już wtedy pływałaś na kitesurfingu? Nie. Jeszcze nie? Nie. A ty pływasz dziś, czy też nie? Tak, ale nie kitesurfing, windsurfing. Tak, ty jesteś w ogóle generalnie bardzo sportowiona. Przed chwilą mieliśmy tutaj takie ćwiczenie. Pokazywałeś, jak ćwiczyć w domu, jak to się robi. Geren, ale inne pytanie, nie dotyczące sportu, aktywności fizycznej w domu, tylko tego, co ci się podoba w Polsce. Polska najbardziej lubiłam muzykę. Miałam okazję spełnić swoje marzenia i na żywo obserwować koncert Chopinowski. Mm-hmm. To był bardzo fajne. Czyli ty lubisz muzykę klasyczną? Nie tylko. Bo hip-hop też, jak słyszeliśmy. Hip-hop i jazz też ja lubię. Jeśli muzyk jest dobry, ja bez problemu, ja bardzo lubię słuchać. Często chodzimy na koncerty polskich artystów i mój ulubiony artysta jest Wojtek Mazalewski. Byłam kilka innych koncerty Nowozalewskiej, świetne jazzy on ma i jeszcze bardzo lubię Fisia, bo polski hip-hop, ja myślę, że też ma bardzo wysoki klasę. Ja ci polecam tego Hemingwaya, to jest z kolei mój ulubiony twórca hip-hopowy w naszym kraju. No tak. Podeślę ci kilka utworów, będzie ci się, mam nadzieję, podobało. Marek, a ty co lubisz w Turcji? Wiesz co, ja lubię atmosferę Turcji. Ja się czuję tam jak w domu. Takie, jeśli miałbym porównywać Turcję, to Turcy są, tak mówić o Turkach i o Turcji, to Turcy są bardzo nam bliscy mentalnie. Ja tak dużo widzę wspólnego. Naprawdę? Poczucie humoru mają bardzo podobne do Polaków. Tak. Ja się świetnie dogaduję z Turkami. Tak. Na pewno też mi się, Turcy są otwarci i ta otwartość, ciepło, które od nich bije, to jak oni podchodzą do dzieci, to ja zauważyliśmy, odkąd mamy naszego synka, to gdziekolwiek się pojawi, to czegoś takiego się w Polsce nie spotyka, takiej atencji w stosunku do dzieci. Synek Wiktor, mały hokeista. Tak jest. W Turcji byłoby mu trudno grać w hokeju. Bardzo trudne, tak. Tak. No i co jeszcze? Na pewno to jak oni spędzają czas, jak te jednak to życie socjalne jest zupełnie inne niż w Polsce. No, Jeremy nauczyła mnie spędzać czas poza domem, bo oni bardzo dużo czasu spędzają poza domem, tak jeśli chodzi o, i no nie tylko o posiłki, ale no generalnie lubią się spotykać z ludźmi. My mamy taką swoją ulubioną dzielnicę w Stambule, nazywa się Beşiktaş i zawsze jak jesteśmy w Stambule, to tam się zatrzymujemy, albo jak się tam nie możemy zatrzymać, to jedziemy przynajmniej spędzić tam wieczór, bo no, siedzenie w knajpie tak wieczorami jest w Turcji niesamowite. Szczególnie jak jest w tle muzyka, jeśli jest jakiś utwór, tak jak Ezel, to by było, jeśli tutaj byliby w studio Turcy, to na pewno by się to skończyło tak, że wszyscy by wstali, śpiewali i tańczyli. Tak. I to jest zawsze fantastyczne, że jak ja z Ceren siedzę w Stambule, to jest zupełnie inną osobą. Tak jakby dodatkowa energia w nią wstępuje i to się kończy przeważnie tak, że ja siedzę i mam na żywo takie show, że Ceren się tańczy, śpiewa i to jest dla mnie zupełnie inna Ceren niż ja ją znam na co dzień. Muszę ci powiedzieć, Marek, że znamy się wiele lat, natomiast nie wiedziałem, że ty tak kapitalnie opowiadasz obrazami. Ja się poczułem, jakbym był w tej dzielnicy Beşiktaş i widział Ceren, jak tańczy. Mnie się Beşiktaş kojarzy z klubem piłkarskim. Tak, tak. Dobrze mi się kojarzy. Ty kibicujesz Ceren Beşiktaş'owi właśnie. Tak, oczywiście. Tak? A takie najważniejsze derby dla ciebie Stambułu to Galatasaray Beşiktaş? Dla mnie nie tak, ale nie dla wszystkich, bo najważniejsze, ja myślę, że Galatasaray i Fenerbahçe. Ale... I twoja mama chyba to uznaje, tak, te derby, moja mama jest duże fanem Fenerbahçe, nawet ja mogę mówić o chuliganem. Mama jest chuliganem, tak? Tak, trochę może tak. Ale dla mnie nie musi być czarny biały, czyli Beşiktaş. No dobrze, to zrobimy krótką przerwę, posłuchamy muzyki, tym razem wybranej przez Marka. Jakoś się dziwnie składa, że Ceren właśnie wymieniła Wojtka Mazelewskiego, słuchamy, ale to pozycja, Marek, wybrana przez ciebie, potwierdzasz, nie przez Ceren. No, przeze mnie, ale Mazelewski był takim chyba pierwszym artystą, którego ja pokazałem, bo to jest też fajne w czyli tych takich związkach. Spoiwem artystycznym, tak? Tak. Takim spoiwem mamy kilka takich. Fischer Made to też jest nasze spoiwo, nasze tworzywo, tworzywo naszego związku, ale też takim zespołem jest Kamp. To jeśli miałbym trzech artystów polskich, którzy gdzieś z nami są od zawsze, to są te trzy, te trzy zespoły, czy tych trzech artystów. No dobrze, to teraz posłuchamy nie Kampu, a Wojtka Mazelewskiego. Dziękuję. skomplikowany ten utwór Wojtka Mazolewskiego, tak jak skomplikowana jest sytuacja polityczna w Turcji. Wracamy do rozmowy z Ceren Aylaten Postułą i z Markiem Postułą. Ceren, po tych wyborach samorządowych, po tych wyborach lokalnych w Turcji jest trochę optymizmu w twoim sercu, prawda? Dla mnie tak. Dla dużo ludzi, dla Turcji też. Bo korupcja, wysoka inflacja i kryzys gospodarczy, wybory lokalne pokazują, że Turcji już nie chce Erdoğana i jego partii. Bo widzimy wybory lokalne, republikańska partia Atatürk'a wygrała wybory. Porażka republikanów w wyborach parlamentarnych 10 miesięcy temu jest prawdopodobnie efektem słabości lidera partii. Mm-hmm. Bo Turcy, ludzie wolą podążać za ludźmi i liderami niż partiami i ideami. Dużo się, Marek, u was w domu mówi o polityce. Oczywiście nie ruszamy przypadkiem tematu wyborów samorządowych w Polsce, bo jest cisza wyborcza. Oczywiście, no ja tak, my często rozmawiamy o polityce, bo Ceren ma dużą wiedzę taką o polityce i Turcji, i polityce globalnej, i my bardzo dużo dyskutujemy. Szczególnie patrzyliśmy tak w kontekście tych zmian, które mieliśmy na przestrzeni ostatniej dekady, i to takie było trochę lustrzane odbicie tego, co było w Turcji. I te zmiany, które ja obserwowałem ostatnio w Turcji, to były takim pozytywem, który wszedł do naszego domu. Dobrze, no to schodzimy na lżejsze tematy. Wiktor, wspominaliśmy o Wiktorze, waszym synu. Tak. Wy rozmawiacie ze sobą w domu w jakim języku? Trochę po angielsku, trochę po polsku i ja rozmawiam po turecku z Wiktorkiem. A jak z tureckim Wiktora? Mówi po turecku? On dobrze rozumie, ale nie mówi. Nie chciał mówić po turecku. Turecku też ma język trudny po prostu. I tylko słucha od mnie, jest trochę to trudny temat. A powiedz mi, Ceren, czy Marek się nauczył mówić nie, po turecku? Nie, jak to? Nie. No właśnie, ty mówisz po polsku, on się po turecku nie nauczył, tak? No tak. Znaczy ja uczę się cały czas. Konsekwentnie, bardzo, tak? Od wielu lat. Bardzo, bardzo, cały czas. Ale kiedyś będę mówił po turecku. Marek, chciałbym cię podpytać o imiona tureckie, bo bywam w Turcji, zdarzało mi się nieraz rozmawiać i pytać, bo to kobiety tureckie mają te piękne imiona i tłumaczyły mi, co znaczą te imiona. Zacznijmy od tego, co znaczy imię Ceren. No to jest świetne pytanie, bo imię Ceren oznacza młoda gazela, sarenka. Mm-hmm. I dlatego ja do Ceren mówię Ceranka. To takie spolszczone. Takie kombo będzie, polsko-tureckie to. Tak, spolszczone. Ja do Ceren rzadko mówię. No chyba, że wchodzimy na tak zwane emocje, to wtedy... Wtedy jest sucho. Jest Ceren, wtedy tak? Nie zmiękczam. ale tak, to jest Ceranka. Natomiast mój teść ma na imię Aykut, co oznacza księżyc. Księżyc. A wujek Ceren ma na imię Tajfun, z tego co pamiętam. Tajfun. Tak, wujek ma na imię Tajfun. Moja teściowa jest Bilge. Ma na imię Bilge, to oznacza mądrą osobę. Tak. A moja siostra Ceren ma na imię Buket. To z francuskiego, to tak. I Wiktorek ma drugie imię, które jest Aslan. Aslan, czyli jest lew. Mm-hmm. No. A wasz pies jak się nazywa? Kemal. Mój pierwszy dziecko. Od Kemala Atatürka? Tak, Kemal Atatürka. Atatürk też u nas w domu jest ważną postacią. Słuchajcie, niestety musimy kończyć tę rozmowę. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że znaleźliście czas, żeby nas odwiedzić. Ja słuchajcie trójki, dziękuję ci Ceren, dziękuję ci Marku. Tak, ja przy okazji, jeśli pozwolisz, pozdrowię mojego od lat najważniejszą osobę z trójki, czyli Margana, którego słuchamy z Ceren, jego audycje. I potrójne pasmo przenoszenia. Tak. Oczywiście, moja ulubiona audycja przez ostatnie lata w streamingu słuchałem tylko i wyłącznie. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia dla Margana. Marek Postuła, Ceren Postuła byli naszymi gośćmi. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Andara ayazuruhumu keser bir cebimde yo kapital bir cebimde kene bir tohumu ayrancı cebeci kene de yokuşu kaybettim gene şu yolumu kafam taşak gibi karnımız aç napsak şimdi süpermarketten çalsak bir şey sosis ve sala yerim kafam düşer tekrar 30'da canım ah polisle kaç rapin pavyonunda olurum çubuk mu yaşlar manita tutulur bana onu da öpemem lüzusu kaçar atar gider bebekler takılır gecelerde maymunluk yapma